Bongo na yebisa o Maria o Bolingo awazua esali o Libala ekoti batemwe Likamo soki liye indongo bandeko Moto eko pela o Konka buana pe monani Maina miso eko leka o Bolingo yangana ye Bandeko, moto eko pelao Poka buana pe monani Maina miso eko lekao Bolingo yangana mari Bamona kio na bandalungwa Na lopango ea bandananga ia sika Medikuna na muyuwe na nzela pikini kia tselere Maboko na se maboko na likolo Bazali kokene promenade ya bolingo Je veux mourir.